I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Warszawie i wielu innych miejscach w kraju w godzinę W zawyły syreny. Stolica pamięta o bohaterach powstania. Niełatwo pokonać K2, zwłaszcza w polskich barwach narodowych. Do naszej armii trafi 180 nowoczesnych czołgów. Po 6 latach Trójka wraca na off-festiwal, na naszej antenie audycje i relacje na żywo z tej imprezy. Były syreny i zatrzymanie ruchu o godzinie 17 w godzinie W. Przez cały dzień w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, warszawiacy i ostatni pamiętający heroiczną walkę z okupantem. Zebraliśmy się przy pomniku Gloria Victis wśród grobów powstańców warszawskich, państwa przyjaciół, kolegów, bliskich. Na prawo, bądź! Szedłem ulicą i przede mną szedł taki chłopczyk, miał może 6-7 lat. I strasznie płakał, strasznie. Rodzice wstaczył się coś i nadjechał Niemiec motorem. Zatrzymał się i go rozstrzelał. Panie, do dzisiaj mi się to śni. No jest to wzruszenie, kiedy wyją syreny. Taka no, ważna godzina w życiu, ta 17 godzina 1 sierpnia. Dla wszystkich Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Duże przeżycie, zwłaszcza jak jeszcze potem z nimi rozmawiałem chwilę. No, zwykłe podanie wody jest dla mnie czymś takim wow. Wieczorem na placu Piłsudskiego w Warszawie zebrały się tysiące ludzi, którzy śpiewali piosenki z czasów Powstania Warszawskiego i niemieckiej okupacji. Warta niemal 7 miliardów dolarów umowa, określana pancernym kontraktem stulecia, podpisana w gliwickiej fabryce Bumar Łabędy w obecności kierownictwa resortu obrony, agencja uzbrojenia i producent czołgów K2, podpisały dokumenty w tej sprawie. Ani czas, ani miejsce podpisania kontraktu na czołgi K2, w tym te w wersji K2.pl, nie są przypadkowe, mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 81 lat temu odwaga i nadzieja towarzyszyła powstańcom warszawskim. Dziś determinacja, chęć zbudowania silnej, najbezpieczniejszej Polski w jej historii są naszym naczelnym, najważniejszym zadaniem i z tego się wywiązujemy. Teraz czas na ustalenie szczegółów polonizacji. Wiemy, że będzie odbywała się w zakładach Bumar Łabędy. Wiemy również, że jak zapewnia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, w skład której wchodzi gliwicka fabryka, rodzima zbrojeniówka jest na to gotowa. Mam nadzieję, że w zakresie samej broni dodatkowej, w zakresie systemów czy łączności, czy innych elementów wyposażenia będziemy mogli wesprzeć tę polską wersję. Dla Bumaru polonizacja to nowa era. Spółka od lat przechodzi kryzys. Produkcja niemal ustała po tym, jak większość postsowieckich czołgów przekazaliśmy Ukrainie do walki z Rosją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz rozmieszczenia dwóch okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym w odpowiednich rejonach, jak napisano w reakcji na groźby Dmitrija Miedwiediewa. W oparciu o wysoce prowokacyjne wypowiedzi byłego prezydenta Rosji, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wydałem rozkaz rozmieszczenia dwóch atomowych okrętów podwodnych w odpowiednich rejonach na wypadek, gdyby te głupie i prowokacyjne oświadczenia okazały się czymś więcej, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym. Wpis Miedwiediewa był reakcją na wcześniejszy wpis Trumpa, w którym prezydent USA określił gospodarki Rosji i Indii jako martwe. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów trwa off-festiwal, jedna z najważniejszych imprez muzycznych w kraju. Do jutra na 6 scenach wystąpi prawie 70 wykonawców z Polski i zagranicy. Po 6 latach Trójka wraca na festiwal, a na naszej antenie można usłyszeć audycje i relacje na żywo. Mam nadzieję, że będzie super, tak jak było 2 lata temu. Najbardziej czekam, szczerze mówiąc, na Fat Doga oraz na irlandzkie trio Nikab. Dlaczego warto tu przyjechać? Dla muzyki chyba. To jest naprawdę bardzo fajny festiwal w Polsce, który też bardzo się skupia właśnie na muzyce alternatywnej. Więc jeśli się też jest z tych właśnie okolic śląskich, nie ma dużo miejsc dla muzyki alternatywnej, szczerze mówiąc. Więc to jest naprawdę fajne takie miejsce. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki, a dziś po 14 jedyne specjalne wydanie radiowego Domu Kultury. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Agnieszka Obszańska. Kilka minut po 17 Bartek Haciński i Maciej Jankowski zaproszą na tygodnik muzyczny poświęcony tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a po 23 Gosia Jakubowska w audycji N3 zaprezentuje taneczną stronę imprezy. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. IMGW ostrzega przed wyzbraniem wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego i alarmowego na Supraśli i jej dopływach w województwie podlaskim, zlewni Martwej Wisły i Zalewu Wiślanego do Nogatu w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, w Trzcińcu, na Wkrze i w Szeńsku, na Mławce w województwie mazowieckim, w zlewniach Bzury i Grabi w województwie łódzkim i na Pilicy w Wąsoczu w województwie śląskim. W niemal całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O, ja akurat zapamiętałem, w skrzyńcu na Wkrze. Dobre, rozgrzewka na dzień dobry. Na 5 minut po godzinie 6 jeszcze w uzupełnieniu do informacji klimatycznych. Prognoza pogody dziś słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Po południu w południowo-wschodniej części kraju niewykluczone burze z gradem. A dziś od 20 stopni na wybrzeżu oraz w kotlinach górskich, około 24 w centrum, do 27 na Zamojszczyźnie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Dziewczynie wyspami została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę. Kontakt na dobry początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Prawie 10 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie. Bartosz Bielecki, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Będziemy z Państwem co najmniej do 9. Polecamy się. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. For too long, out of every sorrow, another day will dawn. Także miłe wspomnienie muzyczne sprzed lat. Co dziś w audycji? Między innymi, a to już za chwilę zajrzymy do kalendarza. Dzieje się wiele, ale także na polskich drogach, bo wspieramy wszystkich Państwa, którzy być może wyjeżdżają albo wracają z wakacji, a może po prostu weekendowy czas, również spędzony w aucie i z trójką. To też dobra pora, by powiedzieć o bezpieczeństwie na drogach, o oznaczeniu dróg, a o tym powiemy już za pół godziny. Będziemy, tak jak mówiliśmy w serwisie o 6 na festiwalu, relacja po pierwszym dniu już za niecałą godzinę. Odwiedzimy także plażę, zastanowimy się, co może robić nie fryzjer, a robot na plaży. Podróże małe i duże będziemy podążać także do Wilna. Powiemy o nieoczywistych atrakcjach stolicy Litwy. Podążamy także śladami literackiej lalki. To po godzinie 7.40. No i porozmawiamy o naszych przyjaciołach z Wrocławia, o ptakach i o nietoperzach, bo tam rozpoczyna się akcja wspierająca ponad 200 gatunków ptaków i prawie 20 gatunków nietoperzy. A to, jak wiemy, sprzymierzeńcy w walce między innymi z komarami i meszkami. Między innymi to dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Będzie także konkurs lotniczy, więc proszę nie odchodzić od radioodbiornika. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas.

A do wygrania lot symulatorem Boeinga, taki 40-minutowy lot w Warszawie wartości 569 zł brutto. W jaką trasę, realną czy wymarzoną, wybraliby się Państwo jako swój pierwszy lot jako kapitan Boeinga? 73533, proszę wysyłać SMS-y, 369, a regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Zbieramy najciekawsze Państwa pomysły. Proszę uzasadnić, dlaczego akurat właśnie w taką trasę, być może wakacyjną, zabraliby Państwo siebie i najbliższych. 73533, powodzenia, lecimy! Petro Boys o poranku, 23 minuty po godzinie 6. Zajrzymy do kalendarza. No tak, słońce obudziło się przed 5:00, zajdzie tuż po 20:00, dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Dziś na poważnie Święto Narodowe Macedonii, może mniej poważnie Międzynarodowy Dzień Cabrio, Dzień Kolorowanek również. Ach, także osobliwe święto. Nie wiem, czy Państwo wyłapali akurat w tym fragmencie wielkiego przeboju, ale rzeczywiście tak się zdarza, że pojawia się tylko jeden zwrot, jeden wyraz, a przykuwa naszą uwagę. Uwaga, a właśnie, dziś jest tych osobliwych świąt Światowy Dzień Musztardy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie. A mleka jak mleka. Takiej. Takiego lata, ale takiej musztardy. Zatem świętujmy, bo jak wiemy, już takiej nie będzie, jak śpiewał Bogusław Linda w Finlandii. Na święty Gustaw kopy w polu ustaw, mówi mądrość ludowa, dziś imieniny Kariny, Marii, Eusebiusza i Gustawa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. A imieninowo? Jak najbardziej. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, także z muzycznego kalendarza. 76 lat temu urodził się Fetler James. Co prawda artysta zmarł w 1987 roku, ale jego muzyka, jego i jego zespołu przetrwała do dziś. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Just You wanna know? Well, well, well, just like you know. Yeah. Ha! Larry James i jego band w fantastycznym nagraniu sprzed laty. No, chyba zapomnianym, ale ostatnio, może nie ostatnio, ale parę, może paręnaście lat temu wróciło to nagranie za sprawą jednej z popularnych, by nie powiedzieć kultowych, gier komputerowych. Czasem tak bywa. To z muzycznego kalendarza. No a teraz po 6.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Słonecznie, pogodnie dziś, prawie wszędzie, choć miejscami będzie się chmurzyć, przelotnie padać, a po południu, głównie w południowo-wschodniej części kraju, niewykluczone burze, również, jak zaznacza pan synoptyk, z drobnym gradem. Ależ skrupulatność. Od 20 stopni na wybrzeżu oraz na Pogórzu, około 24 w centrum, do 27 na Zamojszczyźnie. No, taka, powiedzmy, umiarkowana temperatura. Odpoczywamy od upałów. Bardzo się cieszę, ale nie odpoczywamy od kontaktu z państwem. 2 2 7 3. Numer telefonu do państwa dyspozycji. Proszę powiedzieć nam dzień dobry. 25 minut pozostało do godziny 7. Sobota, weekend, sierpień, wakacje. No, w wakacje oczywiście wyjeżdżamy, zatem jesteśmy z Państwem, z tymi, którzy właśnie teraz w trasie, ale wakacje, czas letni to również czas wielu remontów. A jeśli chodzi o remonty dróg, z oznaczeniami tychże bywa różnie. Coś by się przydało, bo z tamtej strony dosyć często przechodzę i samochód rozpędzony może uderzyć w te plastikowe słupeczki i potrącić kogoś, nie? Ja myślę, że problem leży gdzie indziej. Organizacja ruchu jest niezwykle czytelna w momencie, kiedy się jedzie z limitem prędkości, jaki jest na znakach. A no właśnie, to główny nasz z wszystkich grzech. To przekraczanie dozwolonej prędkości i niedostosowanie do warunków jazdy, do tego, co na znakach poziomych czy pionowych. Z tym oznaczeniem dróg tu akcentuję, bywa różnie, o tym powiemy już za kilka chwil. Zachęcam nie tylko kierowców do pozostania z nami. To co, nad jeziora, w góry, czy może gdzie indziej? Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak. Uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Czy umiem tak? Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Sama się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Najadłam słońcem się jak wielką pomarańczą. Mam nowe imię, żyję szczęśliwie. Smakowało jak cytrynowe ciastka wolności. Namiastka Marysia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz. No to patrz, zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Przypomnę, należy napisać, wysłać SMS pod numer 73533. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych, na stronach Trójki. Do, nie do dziewiątej, ale przed dziewiątą jeszcze rozstrzygnięcie konkursu. Czekamy na Państwa sygnały, czekamy na propozycje odpowiedzi. W jaką trasę, realną czy wymarzoną, wybraliby się Państwo jako swój pierwszy lot, ale jako kapitan Boeinga? Pytamy o to, bo do wygrania 40-minutowy lot w symulatorze Boeinga. Start z prawdopodobnie lotniska Chopina w Warszawie. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, tym bardziej, że nagroda wartości 569 zł brutto. 73533, jaką pierwszą realną czy wymarzoną trasę zabraliby Państwo jako swój pierwszy lot, jako kapitan Boeinga swoich najbliższych przyjaciół czy znajomych? 73533, zachęcamy. Za 20 minut siódma. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, sobie pomyślałem o wymarzonym locie i o kierunku i o wymarzonym koncercie, na przykład muzycznym. Oj, Dorsi w oryginalnym składzie, to by było, gdyby oni wystąpili, dajmy na to, na off-festiwalu, to by się działo. Chociaż, jak mawiają specjaliści, mimo że bez Jima Morrisona to już nie to samo, gdy występowali na warszawskim Torwarze. A było to, no, chyba ze 20 lat temu. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Za 17 minut siódma nowy dzień się zaczyna, za nami pierwszy dzień off-festiwalu w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Co tam się wczoraj działo? Niesamowita energia, takie italo-diskowe, rave'owe. Mieli układ aerobiczny. Byłam przy samym wokaliście. Bardzo komunikatywny, dawał piąteczki. Jak słyszeliśmy, fani brzmień wszelakich, niecodziennych, intrygujących mogli posłuchać koncertów 21 artystów. Oczywiście wielu z nich niezapomniane koncerty będzie wspominać, ale to jeszcze przecież nie koniec, wręcz przeciwnie, dopiero początek o festiwalu. Co tam się działo, o tym powiemy po siódmej. za 13 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Remont nawierzchni, przebudowa skrzyżowania lub po prostu koszenie trawy. Każda taka czynność na drodze, zarówno w mieście, jak i poza nim, powinna być odpowiednio oznakowana. A organizacja ruchu, jeśli wymaga tego sytuacja, klarowna i czytelna, zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. A jak jest w rzeczywistości? No wiemy, niestety z tym bywa, delikatnie mówiąc, różnie, choć do wypadków raczej dochodzi z zupełnie innego powodu. Brawury i nieuwagi kierowców. Więcej o tym Kuba Witkowski. W tym tygodniu na autostradzie A2 w okolicach węzła Jordanów doszło do tragedii. Kierujący zestawy pojazdów ciężarowych z naczepą najechał na pojazd obsługi autostrady, przed którą dwójka pracowników wykonywała czynności polegające na oczyszczaniu jezdni z plamy oleju. Starszy aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. W wyniku tego uderzenia zostali oni potrąceni. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga osoba trafiła do szpitala. Oczywiście trudno jednoznacznie wyrokować, kto tu zawinił, ale wiele wskazuje na to, że to kolejny z tych wypadków powodowanych przez nieuważnego kierowcę. Wiemy z raportów policyjnych, że w niektórych przypadkach nawet nie widać śladu hamowania. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To oznacza, że kierowca takiego czy innego pojazdu nie widział, że za chwilę uderzy. Niestety wbudowane w nowoczesne auta systemy takie jak asystent pasa ruchu czy aktywny tempomat usypiają czujność kierowców. Ba, niektórych wręcz zachęcają do scrollowania czy oglądania w tym czasie filmów. Nie jest więc to wina oznakowania takich miejsc. My mówimy o tablicach informacyjnych. W tablicach LED-owych wprowadzamy tak zwane kaskadowe ograniczenia prędkości, czyli spowalniamy kaskadowo ruch. Inaczej bywa w miastach. W Warszawie na Wisłostradzie niedawno doszło także do tragedii. Zginął ojciec z synem jadący motocyklem. Wypadek spowodował pijany kierowca, który właśnie na remontowanym odcinku wjechał na przeciwległy tymczasowy pas. Mimo że przyczyna wypadku jest tu jasna, pojawiły się głosy krytykujące oznakowanie remontowe. Coś by się przydało, bo z tamtej strony dosyć często przechodzę i samochód rozpędzony może uderzyć w te plastikowe słupeczki i potrącić kogoś, nie? Wypowiedź dla Polskiego Radia RDC. Słyszeliśmy o tym wypadku groźnym. Ważniejsze jest bezpieczeństwo. Nawet właśnie gdyby były te separatory, zawsze to będzie, uważam, dużo bezpieczniejsze dla nas wszystkich. Warszawskie Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, mimo że nie ma sobie nic do zarzucenia, postanowiło wsłuchać się w głos kierowców. Stwierdziliśmy, że musimy poprawić tą organizację ruchu. Tomasz Tosza, wiceszef biura. Więc wstawiliśmy tam proporczyki na podwójną żółtą linię ciągłą, która rozdziela pasy ruchu oraz ograniczenia prędkości malowane na jezdni. Niestety nie jest to standard, nie tylko w Warszawie. W miejscach remontów stosuje się słynne żółte klejone do jezdni linie. Dość często pozrywane lub wręcz klejone z wyprzedzeniem na zapas, a więc jeszcze przekreślone. A do tego znaki, tak samo przekreślone lub odwrócone bokiem. Jednym słowem, chaos. Ja myślę, że powiem leż gdzie indziej. Organizacja ruchu jest niezwykle czytelna w momencie, kiedy się jedzie z limitem prędkości, jaki jest na znakach. Pewnie jest w tym jakaś część prawdy, ale trudno się zgodzić z tym, że zawsze w takich miejscach stosuje się najlepsze z możliwych oznakowań. Czego dowodzi też przykład warszawskiej Wisłostrady, gdzie na poprawki jednak się zdecydowano. Znacznie gorzej mają rowerzyści i piesi. Tu wszyscy zgodnie przyznają, w Polsce w miejscach pracy, remontów chodniki czy drogi dla rowerów zwykle są dużo gorzej oznaczone niż trasy samochodowe. Nie brak ślepych ciągów spowodowanych malowaniem pasów czy przycinaniem gałęzi albo po prostu wykopami. Jedźmy ostrożnie. 2 dwójki, 7 trójek. Gdyby Państwo mieli informacje z dróg, proszę poinformować pozostałych zmotoryzowanych, a my te komunikaty przekażemy. 2 dwójki, 7 trójek. Teraz za 8 minut siódma. Step back, you're leaving. Now it's moving on. Bombay Bicycle Club. Czekamy na Państwa sygnały, nie tylko te z dróg. Przypomnę, 2273 numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Adres mailowy, skrzynka smsowa 71335. To do korespondencji, a jeśli chodzi o konkurs, przypomnę, lot symulatorem Boeinga czeka. 73533 to numer konkursowy. Jaką trasę, realną czy wymarzoną, wybraliby się Państwo? Zabraliby ze sobą swoich najbliższych przyjaciół w swój pierwszy lot jako kapitan Boeinga. Wow, nagroda super, myślę, symulator takiego samolotu jak najbardziej i prawie 40-minutowy lot. 73533, zapraszamy. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc wygłupstw. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę za ściany. Gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskomienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jest to